bardzo duży rezonans wśród publiczności i krytyki. Również bardzo takim ciekawym projektem była Elektra Eurypidesa w Teatrze Telewizji z Krysią Jandą w roli Elektry. To można nawet chyba zobaczyć, jeżeli Teatr Telewizji, to można zobaczyć na VOD. Tak. To można zobaczyć, absolutnie tak. Tam grał między innymi też Paweł DeLong, który debiutował wtedy w Teatrze Telewizji. Zagrał Pylades'a. Także to dawne czasy, naprawdę dawne czasy, ale to jakoś mam tak w pamięci, bo to też było takie przedstawienie, do którego zaangażowałem w roli scenografa, to znaczy scenografię do tego spektaklu robił Andrzej Krojc-Majewski. Wspaniały scenograf, tak. A muzykę do tego przedstawienia skomponował Czesław Nieman. Także udało mi się rzeczywiście zebrać takie siły wspaniałych twórców polskiego teatru i cieszę się, bo to właśnie, jeśli chodzi o Andrzeja Krojca-Majewskiego, to jest jedyna dokumentacja jego twórczości. Taka, gdzie możemy, oczywiście oprócz makiet i kostiumów i obrazów, ale taka scenografia, którą można oglądać dzisiaj, no to do dzisiaj to jest właśnie to przedstawienie telewizyjne. I to właśnie w Teatrze Telewizji, prawda, zbudować taką scenografię. Nie wiem jak w tym przypadku, bo chyba nie oglądałam tego spektaklu, ale w Teatrze Żywego Planu słynął właśnie z takich bardzo bogatych scenografii, bardzo tak. Takich plastycznych, nie tylko tak operujących jakimś symbolem, jakąś tam belką, ścianką, malowidełkiem, tak. Już nie mówię o żadnych tych, jak to się nazywa, wideo, to jak się nazywa, to projekcjach, prawda? Tak, no tak, to było zupełnie, to było właśnie przeciwieństwo tego, co się robi dzisiaj w teatrze, bo dzisiaj w teatrze scenografie są bardzo minimalistyczne, ubogie, można powiedzieć, konceptualne. Właściwie wymyśla się jakiś jeden element, który symbolizuje treść sztuki i na tym koniec. Te jego scenografie należały jakby trochę do innej epoki języka teatralnego, ale one były rzeczywiście imponujące. I Andrzej Krojc-Majewski był takim wybitnym twórcą, który w tamtym czasie, w okresie komunizmu, był angażowany do najlepszych scen operowych i teatralnych Europy i świata. Tak. Co było dosyć rzadkie wtedy, bo wiadomo, że polski teatr i polscy twórcy byli troszeczkę izolowani od reszty świata. No, udawało się to bardzo nielicznym, tak jak Kantor, czy Grotowski właśnie, czy Krojc-Majewski, ale to były wyjątki. Tak, no teraz reżyserzy polscy operowi wędrują po świecie. Tak. Czy to Mariusz Treliński, no, głównie do Ameryki, czy Krzysztof Warlikowski, głównie do Francji. Więc akurat ta część, że tak powiem, teatru polskiego w świecie się już pojawia. Natomiast, no, scenografowie, pewnie mogłabym przytoczyć więcej przykładów. Borys Kudliczka oczywiście jest takim scenografem, czy Małgosia Szczęśniak, ale ona właściwie tylko pracuje z Krzysztofem. Warlikowskim, tak. Oczywiście my bardzo upraszczamy, bo całego jakby tematu teatr współczesny nie ogarniemy. Wiadomo, że bywają scenografie bardzo takie drobiazgowe, naturalistyczne czy realistyczne. Ale to przeważnie w komediach, farsach. Tak, takim teatrze klasycznym. Tradycyjnym, prawda? Teatrze tradycyjnym, a w tej chwili teatr jest szalenie różnorodny. I właściwie zawsze mówię, że to jest fascynujące w teatrze, że są tak różne typy, różne sposoby narracji w teatrze współczesnym. Że oprócz tych takich klasycznych pojawiają się inne takie nurty bardziej eksperymentujące. Ale to jest fajne, że i tak zawsze powinno być, że ten teatr powinien być różnorodny. Powinno się oglądać inne teatry oprócz tego teatru klasycznego. No, ty też szukasz pewnie jakichś własnych ścieżek. To łatwo powiedzieć, jak się nie jest reżyserem czy scenografem, ale takie no, mody na coś, tak? To ta moda na owe projekcje, tak? Na to, że te kamery w sposób taki bezwstydny wędrują po scenie i filmują, nie wiem, twarze aktorów, czy stwarzają te inne plany. No, to może się już troszkę znudzić, aczkolwiek to jest bardzo atrakcyjne. No, czy jeszcze jest VR, czyli trzeba być wtedy wyposażonym w odpowiedni hełm, okulary, czy słuchawki. To się jakoś pewnie specjalnie nazywa, ale no... Ale to jest już takie pogranicze teatru. Tak. No teatr w tej chwili się zrobił taki bardzo interdyscyplinarny, także właściwie to, co jest w tej chwili najbardziej gorące w teatrze, to połączenie teatru słowa z ekspresją teatru tańca współczesnego, z operą, z muzyką. Także ta interdyscyplinarność powoduje, że teraz stwarzają się jakby na naszych oczach nowe jakości, których może wcześniej nie było i to jest fascynujące. Mnie to bardzo interesuje, właśnie te nowe nurty i eksperymentowanie w teatrze, nowe metody również, bo oczywiście Stanisławski jest jakby tym elementarzem i podstawą, ale potem przecież był i Grotowski, i wcześniej Michael Czechow i inni, a teraz no, powstają jakby nowe jakości, nowe ścieżki pracy w ogóle aktora z reżyserem, na przykład jest w tej chwili bardzo modna praca taką metodą device, którą ja pracuję. To znaczy? To jest metoda takich improwizacji zespołowych opartych na ruchu, a potem przechodzi się w słowo. To właściwie się wzięło z Anglii. Był taki, czy jest dalej, Kenneth McBurney, Simon, przepraszam, McBurney, który jest twórcą słynnego teatru La Complicité w Londynie. To on właśnie zainicjował pokazał twórczość Bruno Schulza w Anglii po raz pierwszy na deskach teatru. Słynnego przedstawienia właśnie oparte na prozie Bruno Schulza, jak również sztuka Dürrenmatta, Wizyta starszej pani. Mm-hmm. I on bardzo tak głęboko wszedł w tę metodę i później miał oczywiście swoich naśladowców w różnych innych takich grupach angielskich, które korzystały z tej metody. No i ta metoda się teraz bardziej tak rozpowszechniła w całej Europie. Mm-hmm. No jak słowo improwizacja w teatrze pada, no to u nas od razu skojarzenie z Krystianem Lupą, który od jakiegoś czasu zaczął tak pracować z aktorami od jakiegoś czasu, bo wcześniej realizował bardzo porządne, że tak powiem, adaptacje, głównie powieści niemieckojęzycznych. Tak, ale to jest fascynujące. To jest inna forma, dlatego że u Krystiana to bardziej jest, że tak powiem, skupienie na słowie, na lice aktora, a tutaj jeszcze wchodzi ten element ruchowy bardzo silnie, który jest powiązany też z teatrem tańca współczesnego. Mm-hmm. Przepraszam bardzo, czy my zapowiedzieliśmy wstecznie? utwór? Nie, to był utwór bardzo znanego teraz zespołu muzycznego norweskiego, który się nazywa Carpe. Wcześniej się nazywał Carpe Diem, teraz zmienili nazwę na Carpe, a utwór się nazywa Kenia. I to jest dobrze, że zapytałaś o to, Baszko, bo właśnie ten zespół ma odwiedzić w maju Polskę i będzie miał tutaj koncerty w Warszawie. Także gorąco namawiam wszystkich do wybrania się na ich granie, na ich koncert. Nie wiem dokładnie gdzie, ale to sobie słuchacze na pewno gdzieś tam tak, jeżeli zainteresowanie tego typu energią muzyczną. To jest taka muzyka norwesko, powiedziałbym... norwesko-afrykańska, dlatego że członkowie tego zespołu to są Norwegowie i Afrykańczycy, którzy właśnie już urodzili się w Norwegii jako drugie pokolenie. I oni korzystają właśnie z tych takich afrykańsko-azjatyckich tradycji muzycznych i komponują też, to znaczy dokoptowują do tego norweskie brzmienia. Także to szalenie, szalenie fascynujące, bo to jest taki zlepek różnych tradycji muzycznych, różnych kultur. No to też jest taka tendencja bardzo współczesna. Współczesna, ale taka bardzo, że tak powiem, godna pochwały. Tak, ja w tej chwili uwielbiam, na przykład jeśli chodzi o moje przedstawienia, ponieważ robię często spektakle międzynarodowe, z międzynarodową obsadą i często aktorzy mówią we własnych językach i po prostu mieszam te języki, czyli robię taką wieżę Babel trochę na scenie. Wspominałeś w jakimś momencie Konstantego Stanisławskiego, również pani, która napisała w orędzie, no nie wiem, to różne nazwy przybiera, przesłanie czy posłanie na Dzień Teatru, mówimy o tym światowym. Jak mawiał Konstanty Stanisławski, nigdy nie wchodź na scenę z błotem na stopach. Zostaw swoje brudy na zewnątrz, pozbądź się swoich małych zmartwień i wszystkiego, co odwraca twoją uwagę od sztuki. Wchodząc na scenę, wnosimy na nią pojedyncze życie, które ma zdolność pomnażania energii. Ożywia ona innych, sprawia, że rozkwitają i stają się bogatsi wewnętrznie. No to tak troszkę na chybił trafił, ale chciałabym, żeby gdzieś tak ożyło to orędzie. Ono oczywiście ma prawo istnieć sobie do 27 marca. Ale no, jak powiedziałam, on jest bardzo idealistyczny, czyli no ona stawia na ten taki pozytywny przekaz i widzi teatr w takiej właśnie idealistycznej, właśnie idealnej, czy jak to nazwać, formie. A jak to jest, że tak powiem, w realu, no to różnie bywa, prawda? To różnie bywa, ale fantastycznie należy hołdować takim idealistycznym ideom. No a w praktyce czasami one się zabrudzają trochę, ale trzeba wychodzić. To jest moim zdaniem dobry punkt wyjścia zawsze. To może jeszcze jedno. Używamy światła sztuki, by stawić czoła ciemności i ignorancji i ekstremizmu. Wyznajemy doktrynę życia po to, życia, by mogło się rozprzestrzeniać. Nasz wysiłek, czas, pot i łzy, krew i nerwy, wszystko co mamy służą temu wyższemu celowi. Broniąc, uwaga, no to znamy tę triadę, prawdy, dobra i piękna, wierzymy, że życie zasługuje na to, by być przeżywanym. No, ładnym językiem, ale żeby nie zapomnieć, bo będzie oczywiście i polskie, na razie nie mamy tekstu polskiego orędzia, ale w tym roku poproszono bezdyskusyjnie, no i my tym żyjemy, przecież ukraińską artystkę teatru, panią reżyser Svitlanę Oleszko, która od momentu nasilenia owych działań wojennych pracuje w Polsce, uwaga, w Teatrze Polskim, czyli u pana Andrzeja Seweryna. Także przekonamy się lada moment, jakiego typu rodzaj przesłania wybierze, no ale można się domyślać, że będzie on dotyczył, przepraszam, zostawię teraz, przypomnę teraz tytuł niestety rosyjski, że będzie dotyczył wojny i pokoju, pokoju i wojny. Dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego utworu, bo mamy czasu już strasznie mało, tylko 16 minut, a bardzo duży temat nas czeka. Dwa utwory jeszcze są. No, może są dwa, ale my mamy... Nawet trzy. No nie, o nie. Jak już zostałeś przechwycony przez media, nie zostaniesz wypuszczony stąd, słuchając sobie po prostu muzyki, którą lubisz. Prosimy. Utwór kolejny. Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains, mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Pauvre femme, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent, c'est plus facile, les mêmes te courtisent, et tout le monde ferme les yeux. Irena Dan, Wojciech Dorosz i Piotr Hołodziński. Pan profesor jest z nami, przybywa państwa, bo i pan Paweł do nas dołączył. No jak miło. Piotrze, szybciutko wsteczne i mamy 11 minut na duży temat. To francuska piosenka w wykonaniu Stromae, którą zresztą użyłem w moim przedostatnim spektaklu włoskim. O. To była sztuka Jona Fosse. Norweska sztuka Noxum się tylo come, to znaczy ktoś przyjdzie. Czyli wozisz tych Norwegów ze sobą. Tu Ibsen, tam Fosse. Tak. Dobrze. To myślę, że musimy teraz zamknąć temat teatr. czy chcemy, czy nie, bo miałam cię zapytać o twoją Norwegię. Bo wiesz, my jednak żyjemy w różnych światach tak na co dzień. My jesteśmy tutaj wokół cyklonu lub tuż obok. Żyjemy wojną, uchodźcami, inflacją, to pewnie cały świat. No poza tym staliśmy się takim centrum, zauważ, tutaj od Ameryki po Japonię do nas przybywają wielcy tego świata po to, żeby właśnie radzić nad przywróceniem pokoju na naszej planecie, a w tej części Europy w tej chwili chyba nade wszystko. Tymczasem Norwegia jest gdzieś daleko od tego buzującego centrum, spokojne, ułożone królestwo z monarchią konstytucyjną, proszę państwa. Taka droga na północ, bo tak się tłumaczy słowo Norwegia, czyli do północnego bieguna. 20 tysięcy kilometrów linii brzegowej. Strasznie mam tego zazdroszczę. Z zatoczkami zwanymi fiordami wypisałam sobie. Niestety z Rosją też. Ale w ogonie. Ale tak. Państwo wiedzą, że to jest półwysep skandynawski, tak, który ma kształt tygrysa. Tygrysa, tak. I tam gdzieś, gdzie jest ogon, jest kawałek granicy z... Tak. No właśnie Norwegia i Finlandia graniczy z Rosją. Finlandia ma dosyć dużą tą granicę. Natomiast Norwegia ma ten kawałeczek tam na samej północy. Tak jak my mamy ten okręg, ktoś mówi kaliningradzki, wolnimy określenie królewiecki. Tak. Także jest takie trochę niebezpieczeństwo i Norwegowie boją się tego, bo to często zdarzają się różne tam konflikty właśnie na północy, a to jakieś nagle takie statki podwodne się pojawiają ni stąd, ni zowąd i to budzi silne emocje wśród Norwegów. Ale jakie struktury jesteście uzbrojeni? No my należymy do NATO i nasz były premier norweski Jens Stoltenberg jest w tej chwili właśnie szefem NATO. Racja. Dobrze. Także wpadliśmy tutaj w pułapkę, bo to każde dziecko powinno wiedzieć natychmiast, obudzone w środku nocy, nawet za 9 minut, pół do drugiej. Ale ostatnio sporo się mówi o czym? O czymś, co się nazywa Svalbard, czyli... Spitsbergen. I mówi się, bo... Mówi się, bo właśnie Tom Cruise aktualnie przebywa tam, na Spitsbergenie, gdzie kręci swój kolejny film akcji. Misję niemożliwą, tak? Tak, Mission Impossible, a jest to już po raz kolejny, dlatego że chyba parę lat temu wcześniejszy jego film też Mission Impossible, tam numer, już nie pamiętam który, kręcił nad fiordem na południu Norwegii, koło Stavanger. Mhm. Także upodobał sobie Norwegię bardzo. Mógł gdzieś na Alaskę, chociaż tak. Szkoda Alaski. No ale dobrze, dlaczego szkoda? Bo to może zaszkodzić... środowisku naturalnemu i już właśnie są protesty wśród Norwegów i wśród mieszkańców Spitsbergenu, że to zakłóca naturę, zakłóca porządek i spokój. I może być niebezpieczne dla niedźwiedzi, dla środowiska naturalnego i tak dalej, i tak dalej. I tak biednego, bo się zaczyna topić. Tak. Ale jakoś te protesty ostatnio ucichły, no a on zrealizował swoją misję niemożliwą, bo oczywiście za tym stoją ogromne pieniądze. Mhm. Więc z jednej strony mamy tutaj aktywistów, którzy są przeciwni temu, ale kapitalistyczny biznes norweski sprzyja oczywiście takim akcjom ze względu na korzyści materialne. No tak, a trzeba pamiętać, że Norwegia nie jest jakoś zbyt gęsto zaludniona. Tak, my liczymy tylko 5 milionów mieszkańców, Norwegia liczy, a jest de facto powierzchniowo troszeczkę większa od Polski. Ale z drugiej strony ma dużo niedźwiedzi owych polarnych I to nie znaczy, że należy i pozbywać się tych niedźwiadków. A tak na marginesie przeczytałam, że dzisiaj jest dzień niedźwiedzia, ale grizzly, czyli tego amerykańskiego. Amerykański. A niedźwiedź polarny, tak. Jak ty masz stosunek do przyrody? Ja nie pytam cię, czy ją niszczysz, czy nie, ale czy w jakimś stopniu partycypujesz w tym ruchu? Tak, no ja kocham przyrodę i kocham w ogóle, szczególnie moją pasją jest chodzenie po górach. Także to jest idealne miejsce właśnie Norwegia na przemierzanie kilometrów w wysokich górach. Szczególnie, że jest tak mało zaludniona, także spotkanie drugiego człowieka to zajmuje trochę czasu. Nie tak jak w Tatrach, gdzie jak wchodzisz w Tatry Wysokie czy w Tatry Zachodnie, to jest kolejka. Tak, to brzmi. Nie słyszałam, że również na Mount Everest już jest. Tak. No, ale jest ważne właśnie to, żeby tę przyrodę jakoś zabezpieczać, bo w tej chwili rzeczywiście no jest duże niebezpieczeństwo, że jak nie będziemy tej przyrody szanować, to będzie katastrofa nastąpi z naszą planetą. A nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i o tym trzeba trąbić i głośno mówić. I są oczywiście aktywiści, którzy walczą o to, ale ja myślę, że do takiego przeciętnego człowieka to tak nie trafia do końca do jego świadomości, jakie to jest niebezpieczne. A musimy pamiętać o nowych pokoleniach, co zostawimy im, prawda? Także to jest bardzo ważne i trzeba z tym się liczyć. Trzeba temu jakoś zapobiegać. No tak. Jesteśmy wrogami samych siebie, prawda? Tak. Ale mamy tak, 5 minut niecałe i teraz albo Lofoty, albo piosenka. Ja wolę Lofoty. Tak, Lofoty to była moja krótka, a właściwie nie taka krótka przygoda, bo mieszkałem tam parę ładnych lat i miałem tam dom, który sprzedałem, czego bardzo żałuję. To są wyspy na północy Norwegii za kołem podbiegunowym. Fascynujące miejsce, które pod koniec lat 90. wtedy, kiedy ja tam mieszkałem, na początku 2000, były taką dziewiczą oazą, takim rezerwatem, który był tylko dla wtajemniczonych. Niestety podczas mojego pobytu tamże przybywały różne stacje telewizyjne z europejskich dużych krajów jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Italia i kręciły namiętnie filmy. Co spowodowało, że... Ale filmy fabularne czy nie, przyrodnicze? Filmy przyrodnicze, oczywiście filmy przyrodnicze i to spowodowało ogromny napływ turystów. Także w tej chwili już zadeptują te Lofoty i mnie się serce kraje na ćwierć z tego powodu. Ale miałem tam taką fascynującą przygodę, bo przygotowywałem taki plenerowy spektakl o wikingach z okazji otwarcia muzeum o wikingach. Piękna architektura, ale taka właśnie wykreowana na podstawie dokumentów starych domów, czyli takie coś współczesnego i coś współczesnego, co się rymowało z tradycją tamtych czasów właśnie wikingowskich. I na otwarcie tego muzeum przybył król Norwegii, Harald. Ja zaangażowałem aktorów Teatru Narodowego z Oslo do tego przedsięwzięcia i również statystów, muzyków itd. Królowi się to bardzo spodobało i na następny rok król i królowa obchodzili tam któreś lecie u swoich urodzin i zostałem zaproszony i zostałem zaproszony do realizacji takiego przedstawienia dla nich, tylko dla nich, w języku angielskim, ale już taką miniaturę tego spektaklu w takiej skróconej wersji. I na te urodziny króla i królowej przybyli wszyscy królowie i królowe z całej Europy, oprócz Elżbiety II z Anglii. Gratulujemy. Także to było przeżycie, którego mi nawet Andrzej Wajda zazdrościł. Powiedział, że to jakaś niesamowita historia. I to było właśnie takie zamknięty event. Tylko właśnie nawet prasy nie było w tym i to było takie po prostu prywatne przyjęcie i prywatne przedsięwzięcie. Właściwie to chyba jestem monarchistką, więc ci zazdroszczę. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Więcej twojej muzyki, znaczy tej muzyki, którą ze sobą przywiozłeś, niestety nie posłuchamy, ale ponieważ w maju wracasz do Polski, do Arona, to może jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się i wtedy sobie dogramy, dokończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Teraz musisz iść spać, bo o 10:00 zaczyna się trzeci dzień konferencji w Akademii Teatralnej w Warszawie, jak państwo wolą wy, czy na. No to co, Piotr Hołodziński, pan profesor, reżyser, był naszym gościem specjalnym. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Irena Dan i Wojtek Dorosz szczęśliwie ze mną pozostają. Są również państwo. Aż czworo państwa nas słucha fantastycznie. Za pieśń, proszę państwa, za tę pieśń zupełnie inną, to znaczy zapowiadaną już, ale na początku naszego spotkania, będzie oto rozmowa z profesorem drugim tej nocy, Józefem Opalskim. Zapraszam państwa do godziny drugiej. See the shark with teeth like razors anyway. Them in his face, and McHeath has got a knife, but not in such an obvious place. Now see the shark, how red his fins are, as he slashes at his prey. Oh, Mac the knife wears fancy gloves, which give the minimum away. By the Thames, turbid waters, men abruptly tumble down. Well, is it plague or is it cholera? Or because MacHeath's in town? On a shining sky blue Sunday, see a carp stretched in the strand. We'll see a man dodge round the corner. Maggie's friends will understand. And Schulmeyer, posted missing, well, like so many wealthy men. Well, Mac the Knife acquired his cash box, God knows how and God knows when. Oh, Jenny Towler turned up lately with a knife stuck through her breast, while MacHeath walks the embankment nonchalantly unimpressed. Where is Alphonse Galit the cabman? Well, who can get that story clear? someone really information, but McHee has no idea. Oh no. And that child bride in her 90s, whose assailants still at large violated in her slumbers. Maggie, how much did you charge? And that ghastly fire in Soho, seven children let it go. In the crowd stands Mac the knife, but he's an ass and he don't know. In the crowd stands Mac the knife, but he ain't ass and he nie mogliśmy by inaczej rozpocząć spotkania z profesorem Józefem Opalskim. Oto Nick Cave wykonujący najsłynniejszą balladę Kurta Weila z opery Za trzy grosze. Panie profesorze, oto on sam, znaczy nie Nick Cave i nie Mickey Majer, tylko profesor Józef Opalski przyjął nasze zaproszenie do Trójki pod Księżycem. Witamy. Witamy, witamy. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszka. Ja znam to nagranie Nicka Cave'a, ale szkoda, że nie puściłaś samego Brechta, jak śpiewał, bo takie coś istnieje też. Aha, to bardzo proszę, mamy. Und der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki-Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Mäcki-Messer, der von allem nicht gewusst. Właśnie, z płyty September Songs, zakupionej pod wpływem profesora, naszego gościa lata temu. Tak było? Tak było. Ja zobaczyłem, bo to jest też film The September Songs. Bardzo ładny i bardzo dobry. I zmusiłem cię do tego, żebyś taką płytę nabyła. No i właśnie przydała się, bo muzyka Kurta Weila w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, także za sprawą profesora, a raczej profesora premiery. To teraz mam mówić o mojej premierze, tak? Otóż rzeczywiście 7 marca tego roku odbyła się w przepięknym Teatrze KTO. Kto z Państwa jeszcze nie był w Teatrze KTO w Krakowie, to serdecznie zapraszam. To jest budynek poza wszystkim innym zjawiskowy i tam naprawdę niezwykli ludzie. O czym za chwilę? Otóż zrobiłem tam takie przedstawienie, które się nazywa Uczycie nas, jak suknie się podnosi, co oczywiście jest cytatem z Brechta. Wcale nie ukrywam, że zostało przyjęte entuzjastycznie. Zagraliśmy do tej pory 5 razy, gramy w kwietniu, maju, czerwcu. Także zapraszamy do Krakowa. No a teraz opowiem trochę o długiej drodze. Baszka, ty mi towarzyszyłaś na przestrzeni tych lat, nie powiem ilu, zanim doszło do tego przedstawienia. Patronowali temu przedstawieniu ludzie, bez których ja bym nie istniał, a na pewno byłbym innym człowiekiem. To jest Swinarski, Streler, Milba i Łomnicki. Tak. Może się Państwo zdziwią, ci, którzy nas słuchają, dlaczego akurat takie cztery osoby. Zaraz się wytłumaczę. Tylko to było tak zawsze, że kiedy robiłem te przedstawienia, to były przedstawienia, których bohaterką była muzyka Weyla. A pierwszy raz robiłem przedstawienie teraz, gdzie jednak bohaterem jest Brecht. No, Swinarski jako uczeń Brechta i tak dalej, to jest dość oczywiste. I gdyby nie brechtowskie przedstawienia Swinarskiego, to na pewno nie byłbym aż tak bardzo zainteresowany Brechtem. Potem widziałem taki, no właściwie spektakl, pod tytułem I o Bertolt Brecht, czyli ja Bertolt Brecht z Milbą i ze Strelerem. A potem byłem w Nowym Jorku i tam zobaczyłem niezwykły plakat, mianowicie Teresa Stratas, jedna z największych śpiewaczek operowych XX wieku, śpiewa nieznanego Weyla. No więc okropnie się tym zainteresowałem, co to właściwie jest. Po pierwsze nieznany Weyl, po drugie Teresa Stratas, która śpiewa Weyla. Natychmiast kupiłem płytę, poszedłem na ten koncert i co się okazało? Lotte Lenia, czyli żona Kurta Weyla, która była dość nieznośną osobą i bardzo pilnowała interesów. Jak się jej coś nie podobało, jakieś przedstawienie, potrafiła je zdjąć, powiedziała, że nie zgadza się na muzykę męża w tym przedstawieniu i tak dalej. Poszła do Metropolitan Opera, żeby zobaczyć Teresę Stratas. No więc już tam blady strach padł na wszystkich, a po przedstawieniu przyszła do garderoby do Teresy Stratas i powiedziała: Teresa, jesteś jedyną godną mnie następczynią. Jak to wdowy otwarła tapczan, wyjęła nieznane nuty Weyla, stąd się wziął ten nieznany Weyl. I ja to wszystko opowiadałem Tadeuszowi Łomnickiemu i Łomnicki mówi: słuchaj, jak jesteś taki zakochany w tej muzyce Weyla i bez przerwy gadasz o tym Weylu, to może spróbuj zrobić przedstawienie, ale właśnie nie operę za trzy grosze, nie Mahagony, z którymi Brecht najbardziej się kojarzy w Polsce, ale właśnie taki spektakl, gdzie bohaterem czy bohaterką będzie muzyka Weyla. I pierwsze takie przedstawienie zrobiłem wiele lat temu w Teatrze Stół. Grali wówczas Jan Peszek i Bożena Zawiślak-Dolny, która zresztą też gra w tym moim przedstawieniu teraz. A choreografię tego przedstawienia robił nie byle kto, bo sam Henryk Tomaszewski. O, pyszne to musiało być. No, ja tych Weyli zrobiłem na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat kilka, a teraz skorzystając z tego, że jest 125. rocznica urodzin Bertolta Brechta, pomyślałem, że może trzeba by było troszkę na tego Brechta popatrzeć inaczej, dlatego że to jest naprawdę nie tylko wybitny dramaturg i człowiek dla teatru współczesnego fundamentalny, ale też bardzo niezwykły poeta i postanowiłem napisać taki scenariusz złożony z wierszy i z tekstów z rozmaitych przedstawień Brechta, ale dołączyłem do tego jeden tekst Waltera Meringa i Rogera Ferney, bo mi były potrzebne i pomyślałem sobie tak, co by było, gdyby te postaci z bardzo skomplikowanej przecież biografii Brechta i z jego dramatów, z jego poezji popatrzyły na nas z jakichś zaświatów. Co by wtedy się stało? Bo myślę, że natura ludzka niestety jest, i to nie jest komplement, dość niezmienna, to znaczy nie uczy nas niczego historia. Wojny były i są. Szczęśliwa i nieszczęśliwa miłość także. Niesprawiedliwość społeczna istniała wtedy, istnieje dzisiaj. I sądząc z reakcji publiczności i z tego, co recenzenci piszą, to ten zamysł został odczytany. To znaczy, no rzeczywiście, jak gdyby przyjrzeliśmy się tym naszym czasom, tu i teraz, oczami Brechta. Do scenografii, z czego jestem niesłychanie zadowolony, wziąłem młodą i właściwie gwiazdę już scenografii polskiej, Aleksandrę Redę. Pracuję z nią drugi raz. Pierwszy raz robiłem z nią przedstawienie w Starym Teatrze, w Teatrze Polskim w Warszawie, czyli Savannah Bay. Duras z Anną Polony, Anną Cieślak, Ewą Domańską i Alą Wojnowską. Byliśmy. To wiem, pamiętam. I Ola zrobiła coś bardzo niezwykłego w tym Teatrze KTO. Nie będę opowiadał, proszę zobaczyć zdjęcia w internecie, a najlepiej przyjechać do Krakowa. 90% przekładów w tym przedstawieniu to są przekłady robione specjalnie dla mnie, przez Barbarę Swinarską i chciałem też Barbarę Swinarską, która umarła kilka lat temu, przy okazji przypomnieć, ale też są przekłady oczywiście Broniewskiego, Ryszarda Krynickiego, Roberta Stillera, Witolda Birczy i uwaga, mamy trzy prapremiery w tym przedstawieniu. Polskie, specjalnie dla nas przetłumaczył znakomity tłumacz Paweł Zarychta, Wełtawę z muzyką Eislera, Żonę żołnierza z muzyką Bajla i Wspomnienie Marii A., której muzykę i tekst napisał Bertolt Brecht. Ja w tej Marii A. się zakochałem po raz pierwszy, kiedy usłyszałem Milwę Wracamy do przeszłości. Mianowicie pierwszy raz, jak słyszałem Milwę z Piazzolą w Paryżu w Teatrze Bouffe du Nord u Bruka, no to oszalałem. I od tamtego czasu starałem się ją zaprosić do Polski. A to była w Tokio, a to nie mogła, wykręcała się. Ja jeszcze wtedy nie znałem prywatnie. I szczęśliwie się złożyło, że piąty festiwal Unii Teatrów Europy w Krakowie robił Giorgio Streller i przywiózł tutaj dwa przedstawienia swoje, między innymi Milwa śpiewa nieznanego Brechta. I właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem to Wspomnienie Marii A. z muzyką Brechta i się zakochałem. Także no, takie było zamierzenie, z tego jak jest odgłos tego zamierzenia, to zamierzenie udane. Także wypada mi rzeczywiście Państwa tylko do Krakowa zaprosić. Bardzo dziękujemy oczywiście. Kto żyw już kupuje bilety, a ci, którzy są w Krakowie, są szczęśliwcami. Ja zaczęłam od Weila, no bo nie jestem tak dobrze przygotowana do tematu jak pan profesor. No ale tutaj słyszeliśmy, że również kompozycje innych twórców muzyki pojawiły się w tym spektaklu, co może być zaskakujące. Zaskakujące jest Brecht jako autor muzyki, prawda? Ale jednak kojarzymy z Weilem i dlatego ja chciałam poprosić pana profesora, by zechciał w krótkich słowach, przepraszam za słowo krótkich, przypomnieć historię tego słynnego duetu Brecht-Weil. Ja już o tym mówiłem kilka razy, no ale powiem. To jest oczywiście moje zdanie. Mianowicie w Polsce jednak Brecht kojarzy się głównie z operą za trzy grosze, prawda? I taka kalka pod tytułem Brecht-Weil wciąż istnieje. Tymczasem ich współpraca była bardzo krótka. Obaj musieli uciekać z Niemiec, bo jeden był Żydem, drugi był, no powiedzmy, komunistą. Ich drogi się rozeszły i stworzyli wspólnie operę za trzy grosze, Mahagony, tę nieudaną sztukę Brechta, który się bardzo wstydził pod tytułem Happy End, także wydał ją nawet pod pseudonimem Dorothy Lane, bo wiedział, że mu to nie wyszło, ale tam są genialne songi. I powiem coś, co może miłośników Brechta zdenerwuje, ale ja tak uważam, że opera za trzy grosze jest kiepską sztuką. I gdyby nie miała tych niezwykłych songów, to na pewno nie cieszyłaby się taką popularnością na całym świecie, bo to jest przypadek historii teatru światowego niezwykły. Mianowicie po premierze w roku 1928 albo 9 w ciągu 5 lat zostało zagrane na świecie 10 tysięcy przedstawień. Czegoś takiego chyba żaden utwór w historii teatru nie miał. No ale oczywiście to jest Mekki Meicher, który w moim przedstawieniu też jest znakomicie interpretowany przez bardzo młodego Krzyścia Cybulskiego i bardzo dojrzałego mojego przyjaciela Franciszka Mułę. Ale chciałbym teraz wrócić do tego, co mówiłem na początku. Mianowicie czasy są trudne, mobbingowe, molestujące. Ja spotkałem, znaczy sam wybrałem te obsady oczywiście, ale spotkałem ludzi, z którymi płynęliśmy wspólnie przez te 2 czy 3 miesiące, aż do finału, właściwie no, w nieskażony sposób. To znaczy atmosfera przypominała na próbach to, co ja najbardziej w teatrze lubię. Znaczy nikt nie patrzył na zegarek, nikt się nie obrażał, nikt się nie skakał do oczu. Co w teatrze jest dość trudne. I chcę powiedzieć teraz te nazwiska, ponieważ to jest dużo ludzi, ale są 2 obsady z powodów organizacyjnych, dlatego że cała ta moja obsada to są ludzie spoza teatru KTO. Więc to jest Anna Bugajska i Iwona Konieczkowska, Sylwia Kludzińska, Karolina Kazoń, Aleksandra Konior-Gapys, Anna Branny, Bożena Zawiślak-Dolny, Krzysztof Cybulski, Franciszek Muła. Kierownikiem muzycznym tego przedstawienia był Jacek Bylica, który gra też na fortepianie, bo mam 4 instrumentalistów na żywo, wspaniałych. Agnieszka Bugla, Bylica, skrzypce, Jacek Bylica, fortepian, Grzegorz Frankowski, kontrabas, Andrzej Włodarz, akordeon. Przygotowywała wokalnie całe to towarzystwo, a to jest bardzo trudny wokal, Justyna Motylska, reżyseria światła Katarzyna Smorzewska, reżyseria dźwięku Michał Warmusz. Wszystko to mówię dlatego, żeby dojść do kogoś bez organizacyjnej mocy, serdeczności, dobroci i tak dalej. W ogóle by to przedstawienie powstało, ponieważ to była moja asystentka, ale jednocześnie producentka, organizatorka, nazywa się Urszula Swałdek. I wyciągnęliśmy ją na scenę na premierze w czasie układów. Ja dawno nie widziałem zespołu artystycznego, który tak namiętnie by oklaskiwał kogoś tak jak Urszulę. Dyrektorem teatru, przypominam, od wielu lat jest Jerzy Zoń, wspaniały człowiek. No i jednym słowem płyniemy na naszą wyspę Jukali i zapraszamy wszystkich państwa do wspólnej podróży. Cudownie. Czy chciał coś jeszcze profesor powiedzieć o budynku nowym KTO? Tak, chciałem powiedzieć, ponieważ ci z państwa, którzy znają Kraków, pamiętają może takie kino Wrzos w Podgórzu. Ja pamiętam bardzo dobrze, bo tam był dyskusyjny klub filmowy, oglądałem tam mnóstwo filmów. I kilka lat temu Jerzy Zoń dostał od miasta ten budynek, został całkowicie przebudowany. Dostał w zeszłym roku nie wiem ile nagród architektonicznych. Z tyłu tego budynku jest wspaniały ogród, a na dodatek jest otwierany sufit. W tym wypadku oczywiście mojego przedstawienia na razie z tego nie skorzystałem. Ale jest taka możliwość, że można otworzyć kopułę tego teatru i zobaczyć gwiazdy, słońce, niebo i tak dalej. I jak w teatrze szekspirowskim, jednak profesor Limon był pierwszy. Warto zobaczyć po prostu też nie tylko moje przedstawienie, ale bardzo niezwykły budynek w Krakowie pod tytułem Teatr KTO. Zresztą być może, że państwo nie kojarzą, skąd się wzięła ta nazwa. Mianowicie nazwę wymyślił wiele lat temu Bronisław Maj i to jest Krakowski Teatr Osobliwości, który później zamienił się w te wspaniałe teatry uliczne Jurka Zonia i w ten wielki festiwal międzynarodowy, który odbywa się co roku na ulicach Krakowa, a teraz to jest teatr z budynkiem budujący nowy repertuar, nie tylko uliczny. Także pod każdym względem warto jest zauważenia. Panie profesorze, dziękujemy. Prosimy pozdrowić niespodzianka Rzeszów, gdzie pan profesor aktualnie jest, kiedy rozmawiamy, kiedy nagrywamy, bo to jest nagranie. Poza tym, dzisiaj jest 24, za 3 dni, ale nie spotkamy się, Międzynarodowy Dzień Teatru, więc proszę przyjąć, jak to się mówi, najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Dziękuję serdecznie. Jestem w Rzeszowie na festiwalu monodramu organizowanym przez Radio Rzeszów, więc te życzenia od trójki przekażę z rozkoszą kolegom Radia Rzeszów. Proszę państwa, naszym gościem był nasz ulubiony pan profesor, nazwany Żukiem, nie używałam twojego pseudonimu. Przepraszam bardzo, tak? Pan profesor Józef Opalski. No już, do usłyszenia, do zobaczenia. No, dzięki Baszka, dzięki wszyscy państwo. Zapraszamy do Krakowa. Aha, to jeszcze zakończymy Alabama Song. Z którego musicalu? Z Mahagony. Wszystkiego najlepszego. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon, la, la, la, la, la. We now must say goodbye. We've lost our dear old mama and must have whiskey, oh, you know why. We now the next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. My już Państwu dziękujemy. Irena Dan, Wojciech Dorosz. Pojutrze krócej śpimy, ale dzisiaj jeszcze normalny dobranoc powie nam Michał Grabek-Grabkowski. A to już rozpoznają Państwo podbój raju Wangelisa, zapowiadający amerykański sen na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22:00. Jak to się mówi, serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia.